Qui de me passera? Elle. Seslendiren Akın Altan. Esrarengiz Sanklo olayına ilişkin görüşlerini belirten Monsieur Bermutin'in etrafında bir çember oluşmuştu. Söz konusu aydınlanmamış cinayet, Paris'te önceki ayın konusu olmuş, hiç kimse açıklama getirememişti olaya. Monsieur Bermutin'i arkasını şömineye vermiş ayakta konuşuyordu. Kanıtlar çerçevesinde soruşturmayı yönetmiş, çeşitli varsayımlar üzerinde durmuş ama hiçbir sonuca varamamıştı. Ona daha yakın olmak için birkaç bayan oturdukları sandalyelerden kalkmış, büyük bir ciddiyetle konuşan savcının dudaklarına gözlerini dikmiş halde ayakta duruyor, heyecandan titriyorlardı. Bütün kadınları gerçek bir açlık duygusu gibi taciz edip onlara eziyet çektiren o açgözlü ve doymak bilmez korku duyma isteğinin avcuna düşmüşlerdi. Kısa bir suskunluk oldu. Yüzü diğerlerinden daha solgun gözüken bir kadın sessizliği bozdu. ''Kesinlikle dehşet verici.'' dedi. ''Doğaüstü bir yanı var olayın. Sanırım gerçekte ne olup bittiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz.'' Savcı ondan yana döndü. ''Bu çok büyük bir olasılık, madam. Fakat size şunu söyleyebilirim. Kullandığınız doğaüstü sözcüğü burada tamamen konu dışı. Beceriyle planlanmış ve ustaca gerçekleştirilmiş bir cinayetle karşı karşıya bulunuyoruz. Üstelik öylesine esrarla örtülü ki cinayet, olayı kuşatan anlaşılmaz koşullardan ayırıp ortaya çıkarmakta tamamen başarısız kalmış bulunuyoruz. Fakat soruşturmasını yaptığım eski bir olayınsa gerçekten doğaüstü yanı vardı. O olayda da kanıt yetersizliğinden ötürü araştırmayı bırakmak zorunda kalmıştık. Birkaç kadın söz birliği etmiş gibi hep bir ağızdan bağırdı. Lütfen anlatın bize. Monsieur Bermutin'in yüzünde bir soruşturma savcısından beklenebilecek ciddiyette bir gülümseme belirdi. Adam konuşmasını sürdürdü. Anlatacağım olayda doğaüstü herhangi bir şeyin var olduğuna inandığımı bir an için bile düşünmeyin lütfen. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz olguları tanımlamak için doğaüstü yerine açıklanamaz sözcüğünü kullansak çok daha iyi olur. Bu olayda en çok onu hazırlayan koşullarla sonucu ilgimi çekmişti. Olanları şöyle özetleyeyim. O zamanlar etrafı yüksek dağlarla çevrili güzel bir körfezin kıyısında kurulu küçük beyaz bir kasaba olan Ajaccio'da kovuşturma savcısıydım. Öncelikle ilgi alanım vendetta yani kan davalarına ilişkin vakalardı. Kişiler arasındaki bu özel savaş geleneği son kertede üzücü, vahşi ve destansı olaylar yönünden zengin ve öç alma konusunda akla gelebilecek en ilginç öykülerin kaynağıdır. Kuşaktan kuşağa aktarılırken canlı tutulan, kısa süreli yumuşamalar olsa bile yok olmasına asla izin verilmeyen bu nefret duygusu uğruna öyle çok cinayet işlenmiş, öyle korkunç tuzaklar kurulmuştur ki vakaların çoğu geçmişteki soykırımların, neredeyse destansı sayılan eylemlerin arasında sayılmayı hak etmişlerdir. 2 yıl boyunca kan davalarından, kişinin yalnızca tek bir düşmandan değil de hem onun soyundan gelenlerden hem de akrabalarından öç almakta direnen bu ürkütücü Korsika tutkusundan başka bir şey duymadım. Bu kanlı gelenek adına boğazlanan yaşlı adamlar, çocuklar ve kuzenler tanıdım. Kulağıma gelen vendetta öykülerinin sayısı hatırlayamayacağım kadar kabarıktır. Bir gün bir İngiliz'in körfezin öte ucunda birkaç yıllığına bir ev kiraladığını duydum. Marsilya'dan geçerken işe aldığı bir Fransız hizmetçiyi de getirmişti yanında. Çok geçmeden çevredekiler garip kişilikli bu adama ilişkin dedikodular üretmeye başladı. Adam evde tek başına oturuyor, balık tuttuğu ve ava gittiği zamanların dışında evden çıkmıyordu. Hiç kimseyle görüşmüyor, hiç kasabaya inmiyor ve her sabah 1-2 saat tabanca ve tüfeğiyle atış talimi yapıyordu. Bu İngiliz birçok söylentinin konusu olmuştu. Bazıları onun aslında yüksek rütbeli birisi olup siyasi nedenlerden ötürü ülkesinden kaçtığını, kimisi de işlediği ciddi bir suçun sonuçlarından kurtulmak için saklandığını söylüyordu. İnsanın kanını donduran türde ayrıntılardan söz edecek kadar ileri gidenler de vardı aralarında. Bir kovuşturma savcısı sıfatıyla, doğal olarak bu adam hakkında olabildiğince çok bilgi toplamak istiyordum. Fakat elde ettiğimden daha fazlasını öğrenmenin imkansız olduğunu anladım. Adamın adı Sir John Ravel'dı. Elimden geldiğince yeterli sandığım bir düzeyde gözlem yapıyordum. Ama buna rağmen adamın yaptıklarında şüphe uyandıracak herhangi bir şey bulamıyordum. Öte yandan söylentiler büyüyüp yayılarak etrafta dolaşmayı sürdürdüğünden bu yabancıyla kişisel ilişki kurmanın görev alanıma girdiğini düşündüm. Amacımı gerçekleştirmek için düzenli olarak evinin yakınlarında avlanmaya başladım. Aradığım şansın ayağıma gelmesi için bir süre beklemem gerekti. Sonunda bu şans bir keklik biçiminde karşıma çıktı. Kuş kolay bir hedef oluşturmuş, vurduğumda İngiliz'in burnunun dibine düşmüştü. Köpeğim kekliği getirdiğinde hemen elime alıp kaba davranışım için Sir John'dan özür dilemeye ve avı kabul etmesini rica etmeye gittim. İri yarı bir adamdı. Kızıl saçlı ve sakallıydı. Kısacası bir tür şehirli ve ağırbaşlı Herkül'dü. O geleneksel İngiliz katılığından eser yoktu halinde. Uygar davranışım için içtenlikle teşekkür etti bana. Fransızca konuştu. Aksanı Manş'ın karşı yakasından geldiğini belli ediyordu. Aradan bir ay geçtiğinde 5-6 kez buluşup konuşmuştuk bile. Bir akşam evinin önünden geçerken bahçede bir sandalyeye ata biner gibi ters oturmuş pipo içerken gördüm onu. Şapkamı çıkarıp selam verdim. O da beni bira içmeye çağırdı. Çağrısını yineletmediğimi söylememe gerek yok sanırım. Titiz bir İngiliz inceliğiyle ağırladı beni. Övgüyle Fransa'dan ve Korsika'dan söz etti. Bu ülkeye ve Körfez'in bu yakasına düşkünlüğünün gittikçe arttığını söyledi. Büyük bir özenle ilgi gösterdiğimi belli ederek yaşadıkları ve planları hakkında sorular sordum ona. Hiç şaşırmadı ve çok yolculuk yaptığını, Afrika, Hindistan ve Amerika'yı gördüğünü söyledi. Sonra gülerek ekledi. Serüvenlerden üzerime düşen payı tam olarak aldım. İzleyen dakikalarda avlanmadan söz açtım. O da bana kaplan, fil, su aygırı ve hatta goril avlarken başından geçen ilginç ayrıntıları anlattı. ''Bunların hepsi tehlikeli hayvanlar.'' dedim. Gülümseyerek yanıtladı. ''Fakat insandan daha tehlikelisi yoktur.'' Birden güldü. Güçlü ve hayatından hoşnut kalmış bir İngiliz'in gülüşüydü bu. ''Zamanında epey insan avladığım da oldu.'' dedi. Sonra konuşmayı ateşli silahlara yöneltti ve eve girip tabanca ve tüfek koleksiyonuna bakmaya davet etti beni. Salondaki duvarlara asılan kumaşlar altın işlemeli siyah ipektendi. Alev gibi parlayan büyük sarı çiçekler kaplıyordu kumaşları. ''Japon yapımı bir kumaş.'' dedi. Fakat en geniş panelin ortasında garip bir nesne dikkatimi çekti. Kare biçimindeki kırmızı bir kadife parçasının üzerinde siyah bir şey kabartma gibi duruyordu. Yakınına gittim. Bir eldi bu. Bir insan eli. İskelet eli değil, kurumuş, esmer ve sarı tırnaklı kesik bir el. Kasların çıkıntıları belliydi. Bileğin az yukarısından düzgün biçimde kesilmiş olan kemiklerin üzerinde yara kabuğundaki gibi kurumuş kan izleri vardı. Bileğin çevresine kalın bir zincir takılıydı. Bu çirkin uzva perçinlenmiş ve diğer ucu duvara tutturulmuştu. Bir fili bile dizginleyecek kadar sağlam gözüküyordu. ''Bu nedir?'' diye sordum. Tam bir serin kanlılıkla yanıtladı İngiliz. ''O benim en iyi düşmanıma aitti. Amerika'dan getirdim. Kılıçla kesildi ve derisi keskin bir taşla kazındıktan sonra 8 gün güneşte kurumaya bırakıldı. Biraz şanslı olduğumu söylemem gerek.'' Dehşet verici kalıntıya dokundum. Çok iri yapılı birine ait olmalıydı. Normalden uzun parmaklar aynı büyüklükte iri kaslara bağlıydı. Yer yer deri parçaları yapışıktı. Böyle derisi yüzülmüş haliyle iğrenç bir görünümü vardı elin. Vahşice bir öç alma eylemine tanıklık etmiş olmalıydı. ''Çok güçlü biriydi herhalde.'' dedim. ''Öyleydi.'' diye karşılık verdi ev sahibim sakin bir tavırla. Ama ben daha güçlü çıktım. Onu zincire vurup dizginlemeyi başardım. Şaka yaptığını sandım. ''Fakat zincirlemeye ne gerek var?'' diye sordum. ''Kaçacak değil ya.'' Sir John çok ciddi bir tavırla ''Hep kaçmaya çalışıyordu.'' dedi. ''Onu zincirlemek zorunda kaldım.'' Sorgulayan bir bakışla yüzüne baktım adamın. Deli miydi yoksa sadece şakacı mı? Fakat yüzü sakin, esrarlı ve samimi ifadesini koruyordu. Konuyu değiştirdim. Silah koleksiyonuna baktım ve çok beğendim. Fakat dikkatimi bir şey çekmişti. Salonda çeşitli mobilya parçalarının üzerinde hepsi de dolu olan 3 tabanca vardı. Adam her an muhtemel bir saldırının korkusu içinde yaşıyor gibiydi. Onu birkaç kez daha ziyaret ettim. Sonra bu ziyaretleri bıraktım. Çevredekiler artık ona alışmışlar hiç kimse onu düşünmez olmuştu. Yaklaşık bir yıl sonra Kasım'ın sonuna doğru bir sabah hizmetçim, Sir John Ravel'ın gece bir cinayete kurban gittiği haberiyle uyandırdı beni. Başkomiser ve jandarma yüzbaşısıyla İngiliz'in evine gittim. Şaşkın hizmetçi kapıda kekeleyip duruyordu. Hemen ondan şüphelendim ama sonradan suçsuz olduğu anlaşıldı. Katilin kimliği hiçbir zaman öğrenilemedi. Salona girdiğimde gördüğüm ilk şey Sir John'ın cesediydi. Ortada yatıyordu. Yeleği yırtılarak açılmıştı. Yeleğini neredeyse birkaç iplik tutuyordu. Şiddetli bir boğuşma olmuştu anlaşılan. Adam boğularak öldürülmüştü. Kararmış ve şişmiş yüzü korkunçtu. Gözlerinde de ürpertici bir ifade vardı. Kenetlenmiş dişlerinin arasında bir şey vardı. Kanla kaplı boynu keskin bir aletle 5 yerden delinmişti. Bize katılan bir doktor, ölü adamın boynundaki parmak izlerini uzun uzun inceledikten sonra şu tuhaf sözleri mırıldandı. Adam bir iskelet tarafından boğulmuş gibi geliyor bana. Sırtımdan bir ürperti geçti. Hemen duvara, elin durduğu yere baktım. Artık orada değildi. Zinciri kopmuş, sallanıyordu. Sonra cesedin üstüne eğildim. Dişlerinin arasındaki nesne, ortadan kaybolan bir elin parmağıydı. İkinci boğumundan ısırılarak koparılmıştı. Araştırmada kanıt bulunamadı. Hiçbir pencere ve kapı zorlanmamıştı. Mobilyaların hiçbirinde boğuşmanın belirtisi yoktu. İki bekçi köpeği olay sırasında uyumayı sürdürmüştü. Hizmetçinin ifadesi kısaca şöyleydi. Geçen ay boyunca efendisi sürekli olarak tedirgin gözüküyordu. Birkaç mektup almış ve gelir gelmez ateşe atmıştı onları. Sık sık eline bir kırbaç alıyor ve öfkeden çok bir çılgınlık nöbeti içinde duvardaki kurumuş eli kırbaçlıyordu. Bu arada el cinayet anında duvardaki yerinden uçup gitmişti. Hiç kimse bunun nasıl olduğunu bilmiyordu. Efendisi geceleri çok geç saatte yatıyor, kapı ve pencereleri kilitlemeye özen gösteriyordu. Elinin altında her zaman bir silah bulunduruyordu. Geceleri sık sık alçak sesle konuşuyordu. Biriyle tartışıyor gibiydi. Fakat cinayet gecesi hiç ses çıkarmamıştı. Hizmetçi onu ancak içeri girip kepenkleri açtığında görmüştü. Ölü olarak. Kadının aklına şüpheli hiç kimse gelmiyordu. Ölen adam hakkında bildiklerimin hepsini ilgili makamlara ilettim. Bütün ada tarandı fakat hiçbir sonuç çıkmadı. Cinayetten 3 ay sonra çok korkunç bir karabasan gördüm. Rüyamda o ürkünç eli evimin duvarlarında ve perdelerinde bir akrep ya da örümcek gibi hızla sürünürken gördüm. 3 kez uyandım. 3 kez yine uykuya daldım. Ve 3 kez o iğrenç şeyi parmaklarını bacak gibi kullanarak odada dolaşırken gördüm. Ertesi sabah haberi geldi. El, Sir John'ın mezarının üzerinde bulunmuştu. Adamın ulaşılacak akrabası olmadığından hemen oraya gömmüşlerdi eli. İşaret parmağı yoktu. İşte bayanlar, hikayem burada bitiyor. Başka bir şey bilmiyorum. Kadınlar dehşet içinde kalmışlardı. Yüzleri sararmış, titriyorlardı. İçlerinden biri atıldı. Fakat olaya hiçbir yorum getirmediniz. Açıklama yapmadınız. Hiç olmazsa ne olduğu konusunda kendi düşüncenizi söyleyin. Yoksa eminim hiçbirimizi uyku tutmayacak. Savcı gülümsedi fakat gözlerindeki ciddi ifade değişmemişti. Düşler söz konusu olduğunda korkarım yorganım hep nemli olacak. Belki hoşunuza gitmeyecek. Ama olaya ilişkin görüşüm aslında basit. Bence elin sahibi ölmemişti ve onu aramaya geldi. Ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Fakat olayın bütünüyle bir kan davasıyla bağlantılı olduğu yolundaki tahminim ağır basıyor. Hayır, diye mırıldandı bayanlardan biri. Bu bir açıklama sayılmaz. Hala gülümseyen savcı noktayı koydu. Görüşümü beğenmeyeceğinizi söylemiştim. Son.